أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور دے حصہ کی راغیو سل یو کم دیر شایات پوری اصول اربائے ذکر کول لکما تاسو ته وې میگا ابل اشوا نو پای کی دوا اصلونا یا دوا ادبونا یا دوا قوانین دا غی ذکر وش دې زنا دریم قانون ذکر گئی چې دعوت ورکه خلق لا قران او سنت ته دې د پاره چې د الله دین خور شي کنه اغه محترم شخصیات چې انبیای کرامو یاد اغي نزدې تابعدار صحابه دا غي ټول عمرونه دي د لپاره وقفو چې غي د الله دین خورو په دنیا باندې نو تاسو بم دا کاری دي ته وی قانون د اصلاح الاجانب او بیا ورسره فائدې د دعوت ذکر کی پکې چې وګوره کامیابی هم په دې دعوت د یو سل سلور آیات کې به وي بل دا چې قیامت کې سپینواله د مخونو اغه هم په دې یو سل آیات کې به وي نبی آبو ای خیریت ام دا دے وجن دے کنتم خیر امت ان اخرجت لنناس یو صلی اللہ سیاد کی اب یاو تقابل ذکر کری رستو فمینز دا اوصاف دا دوالینو کدا اہل کتاب و دا صالحینو کی اداری اور لسلس اوصاف ذکر کری اب یاو تخویف و زجر وی ناغی پسیب اب یا سلورم ادب ذکر کری یو صلی اللہ سیادنا ندا درم ادب شو چوالتکم منکم خامخا وید استاسنا امتن یو اڈلا یذعون الی الخیر اجرا بلی خلق قران او سنت تا الله وی اورل د پتاسو کې خامخا داسي چې داغي مشن د زندګي بدای چې خلق برا بلی قران او سنت تا هم منکم وي داسي انوي چې ټول بتاسو داسي دی دامن د تبعیض د پاره دی زکه امر بالمعروف او نهی عن المنکر فرض کې فائدې او هر سړی د دې صلاحیت نه لري تر سو پورې چې هغه سره علم نشتا نو چې کله وسړی پوئږي نه علم د قران او سنت په سخشت نه هغه به څه دعوت وکړي دیو جن مظهری دلته لیکلي دي من للتبعیز لان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر من فروض الکفایه عمر ته داغه د عبارت معنا وکړه دغه وجه حافظ ابن کثیر د ضحاک قول نقل کړه هم خاصه الصحابه داغه خاص صحابه یادي او خاصه الروات او خاص راویان یادي او بیا نه کثیر وی مجاهدین او علما دواړو ته شامل لې آیت کریمه نو خامخا دې تاسو کې اورلا یدعونا چرابلی خلق ال الخير خیر تا خیر ته برابرلی خیر څه شه دی نو دې مقام کې مفسرین لکه مظهری حافظ ابن کثیر خپل تفسیر کې دارنګ علامه الوسی تفسیر روح المانی کې دا ابو جعفر محمد الباقر پر روایت باندې چې نبی علیہ السلام نو سه دی دا حدیث را نقل کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الخير اتباع القران وسنتي خیر څه شه دی نو قران اتباع او زما سنت معنی دا غو دعوت به خلق له سنت ته مثلا دا خبره نو که یو سره قران طرف ته خلق له دعوت ورګی چې راشه چې په دې عمل وکې سنت ته راشه چې په دې عمل وکو ادا خپل کو نو دا صحیح دعوت تیر دین علاوه نور دعوتونه چې یو سره لګی ځان لډلې سی واکې او یا سیاست ته خلق را ولی یاره دنیا ته فیدی داغه مقصد دی او غراض مقصد دی هغه خیر نه دی غره خیر قران او سنت تلن نه خبره نو د کار بدای بیا چې ویا امرون بالمعروف حکم بکی دی خلقو ته د نیکو معروف څه ته وی الذی عرف حسنه بالشرع چې په شرع داغه حسن او خاص په جندې شوی او ینهون عن المنکر او بندی به خلق د ناره واونه مدارک کی نصفی مشهور عالم حنفی دارنگی غنیه کی شیخ جیلانی دوارو داوی چه معروف ستوی ما وافق الكتاب و سنه او منکر ستوی ما خالفهما معروفوی دیتا چه قرآن و سنت کی یی داغی موافقی نو دی طرف تا بخلقو لدعوت ور گئی او کم چه دا قرآن و سنت خلاف دی نو داغی نبا خلق بندی غا منکر دی کنه و ینحاون عن المنکری او بندی با خلق دی نارواونا او اولائک هم المفلحون او دا صفتن والا خاص دی کامیابی دن کی دا فلاح صرف پدی کے منحصر دا بل چاکی نشت خوا او رک ادات دا حصر رولو پدی کلام کی او دیتا ہوئی صفت موصوب پوری حصر کو چی دا فلاح و کامیابی با آغا چاہتا حاصلی گی چی دا آغا دعوتی خیر تا بس قرآن و سنت تا او کنا آغا دیتا دعوت نور کی نور سی زنو تور کی اغه یو عالم ته دعوت ورکئی یو ډلې ته دعوت ورکئی او خلق سی واقعي پدې ځان له پر جنب جوړی یو حزب ځان له جوړی نه خو خیر ته دعوت نشو خیر ته دعوت عام نه معنی قران او سنت ته چې قران او سنت کې ما سره ملګری شاه او چې ملګری شو ناغه کړه دنیا په مغرب کې داړو لیدلم نه دی نو د ملګری ده پړه لګی ها ټول مسلمانانو سره حدیث کې راځي د مثال دی یو جسد دې یو جوسی دی زه یو جسد مثال والا غیشي چې کلا ټول یوې کڼډلې والا اګه فرض کړ تنظیم د پاره یو سره د نظم او ترتیب د پاره ډلې جوړی چې کار آسان شي نه کې او بیا دا مقصد نه چې بل یو تنظیم دی یا بل یو حزب دی یا بل یو ډله ده هغه د پر نظر کې کافر ښکاری او صرف د خپل ډله د نوح علی السلام کې اشتیاق کاری چې بس دې کې چې خپل کې خدا نو دې کامیاب شو دا خطرناک نظریه ده په دنیا کې بیا بل مسلمان ته پس وخت نظر ګوري قران او سنت باندې عمل کوونکې هر ځای چې ده او دا منونکې هر ځای چې ده غستار اور ده او ټول مسلمانان یو په شغرب کې ده بل په مغرب کې ده یو مشرق کې ده بل مغرب کې ده یو دنیا یو ګوټ کې پروت ده بل بل ګوټ کې پروت ده خو چې کله داږي عقیده یو ده دا ټول یو ډول ده یو مسلمانان او اولائک هم لو کامیابی کې بوم دی ګوري کامیابی او فلاح صرف په دعوت ده و دعوت بم خیر تای گوری بل ستنا اولا تکونو کالذین تفرقو او سوئی که دعوتم قرآن و سنت تور نکنو تاسو که بڑل پیدا شی گوری دل بازی بشی و تحذب بشی او انجام بیدایی چی او بل تبا کافر وائے دارنگی دیو بل ستون بواہیں یو بل بم بدی شی دا ذکر چی تاسو دعوت قرآن و سنت تپری خود بل سیست تاسو دعوت سورو کو ولا تكونوا مكيه تاسو كالذين دهغ کسانو پشان تفرقوا چی دلی دلی شو تسنس شو تفرقوا عن الحق ده حق مبیل شو کنه او اختلافو اختلاف او په ګورنه کی داغ خلقو پشان مکیږي چی بیل شو دی اختلاف کړه دے قرطبی تفسیر کوي هم المبتدعات من هذه الامه دار دی امت بدعتیان یادی دار دی امت بدعتیان یادی او دی اختلاف کله کله دی من بعد ما جاءهم البینات رستو د دینه چراغ لل دیتا واضح احکام آیات کریمه نمبر 105 دی کنه ولا تکونو کالذین تفرقوا دی کی مراد اختلاف د بدعتیانو د اهل سنت سره مزریخ په تفسیر کې ویل مراد دی اختلاف اهل الاهواء مع اهل سنت کاغه په اصولو کې د کفرو کې دی بیا پای کې فرعی اختلاف نه فرو هغه چې پاغه د امت اتفاق دی لکه غسل الرجلین مسح الخفین خلافت الخلفاء الاربعه و غیره نظائر هغه پیش کړی دي او په دې کې اوس لري اختلاف تین د اختلاف دی او دا اخیری چې ذکر کو نو دې کې دا غی اجتهادی اختلاف نه احتراز دی ګوردا دی اوس لري نو وي چې په مجتهدینو کې هم دا اختلاف موجود دی امام شافعی رحمه الله یو خبره کوي امام ابو حنیفه بلوي امام مالک بلوي دارنگ امام احمد ابن حنبل دا اختلاف نشو الله خو اختلاف مکوئے گنا دا غی جواب وکا چه دا اختلاف اجتحادی دے دا پا دلو زنیو رازیو اختلاف پا دا سی مقام کی بدیہی او دا دی وجنا چه دا کی دی ہی چه مجتہدینو کی او مجتہد پا اجتحاد کی خطا شی او بالحق تو رسی خو دا اختلاف پس تا دینا چه او سرے کوشش خپل خرچ کی او خپل خو لټونو کی او مکابره پکې نه وي تعصب پکې نه وي. نو دا اختلاف اگر چې دې غلط شوی مې بیا دا معفو دی، بلکې دا رحمت دی، دا فراخی دی د خلکو لپاره. بل هو رحمت وسعت للناس، دا رحمت دی. ګور یاد ساته، یو امام په امامانو کې یا یو صحابي یا ګڼ صحابه وي، رفع الیدین کوي د رکوع نه مخکې ورستو وي بکول، بل وي مکوي، یو امین په زور وي بل په دمه وي، یو امام پس ورستو فاتحه وي بل نه وي، دارنګ یو وي وتر یو رکعت ته بل وي نه درې دی بل وي پنځم او اووم شته او نهم شته. دارنګ یو تکبیر کې اختلاف دا اخترونو چې دا سوري آیا دا درې درې زوائد دي اکنه لومبي کې و زوائد دي او دیم کې پنځو. دارنګ دا اختلاف چې کوم دایمو په منځ کې راغله د ډېرو مسلو کې، نو دا اختلاف وسعت ته غوړی یاد ساته، دا فراخی ده. دا څه فراخی ده؟ د دې نه به زحمت نه جوړای، او زحمت ته پاغه دی کې جوړیږي چې او سړی یو خدای چې ترجیح ور کوي خپل مذهب له داغې دلایل پیش کوي چې دا مونږ ته غوړه او راجح کاری. دا نه یادومه یو دا چې او سړی لګیا دی او دا غبل بوتلان پیش کوي او غبل سنت نه د خلقو لونه متنفر کوي او داغې پړه کې دا خر کوي چې ګوره دا ګنې اندو توب دی او یا دا کفر دی. دا ډېر خطرناک سړی دی. خدا د رسول الله د سنن دشمن دی، عدو او سنن دته وي، عدو او سنن.